183 चलाएंगे, 183-184 दो। पहले जो आया था बुद्धिर्मन, वैसे ही टिप्पणी बड़े महाराज ने, बुद्धि का अर्थ बुद्धि शब्दितम, बुद्धि शब्द न उक्तम मन, तच्च बुद्धिवृत्तिना मतलब तत्परिणाम विशेषण, उसके टिप्पणी बुद्धि हो गया मन, उसका जो परिणाम है ये है चौतर पहले का 174 बुद्धिवृत्ति का तो मन हो गया, उसका परिणाम विशेषण को बुद्धिवृत्ति कह कर किए गए, और अनु तो ज्ञान इंद्रिया नाम प्राणवृत्ति नाम कर्म इंद्रिया नाम उपलक्षण कह करके ये बताया। तो जो टीका में ठीक है तो विज्ञान में तम व्याचस्य ततः कह करके बुद्धि समुत्पत्तो, बुद्धि शब्द से मन कर उत्पत्ति होने पर जब निश्चयात्मक वहाँ कर्तृत्व अभिमान होता है तो उसमें आया जो अभिमान बुद्धि में कर्तृत्व अभिमान, तो विज्ञान अस्मिति करके विज्ञाता कर्तृत्व अभिमान जो करता है तो विज्ञान मेहता मेहती, और संकल्पात्मक जो अनुभव करता है तो मनमय होता है, इसको अलग से नहीं कहा ये तथा। और यहाँ प्राण पहले बता करके क्रम विवक्षा नहीं करके फिर मन बुद्धि कहा, और वो वार्तिका में उसी क्रम से कहा, पहले बुद्धि कर्तृत्व अभिमान होने पर फिर संकल्प करेगा उसके बाद क्रिया करेगा, ये क्रम बता करके पहले बुद्धि उसके बाद मन इसी क्रम से कहा। और यहाँ है ये इसकी तो टीका में अर्थ दे तेयास में दिया, तेयास में समास व्यास तद्वत पंचभूतान्य विद्यया अशब्दादिमयोप्यात्मा तन्मयत्वं निगच्छति। तद्वत यथा प्राण से प्राणोपि प्राणमय होति, तद्वत अशुद्धादिमय भी आत्मा, आत्मा अशुद्धादिमय होने पर भी अविद्या पंचभूतानि पांच भूतात्मक हो करके तथा अभिमानी हो करके समास व्यासत तन्मयत्व निगच्छति। इसमें के समास व्यासत विशेष अलग दिया मंत्र में नहीं है, किंतु इसे समास वास्तविक टीका में उसका अर्थ दिया है। और ये जो क्रम है अन्वय का टीका टीका में ही पहले तद्वत का, तद्वत में बड़े महाराज ने उसमें लिखा तद्वत में एक है, अश्वदादि में दो है, और अविद्या में तीन है, पंचभूता ने चार है, समास वास्तविक पाँच है, ऐसे करके। तो टीका में इस प्रकार है तद्वत पहले देखें तो तद्वत क्या थे, यथा आत्मा प्राणादिमय था हमको तद्वत पहले तद्वत हुआ, आगे अशब्दमय पे आत्मा अशब्दम स्पर्शम इत्यादि श्रुते अशब्दादि अशब्द आदि मय पे आत्मा, आगे पंचभूतानी पृथ्वी आदि भूतानी समास व्यास तो उसकी बात है, पंचभूतानी क्या था पंच समास व्यास क्या थे विराट आत्मा शुद्रात्मा च। यहाँ जो अन्वय करने के लिए इतने विराटात्मना सूत्रात्मना च सामर्थ्य न, यहाँ स्वल्प विराम कर देना, विराटात्मना सूत्रात्मना च सामर्थ्य न, और वयस्तेन च प्रत्येकम अभिमन्यमान, यही कह रहे यही जो सामर्थ्य न वयस्तेन के साथ करने से अन्वय नहीं होता, विराटात्मना सूत्रात्मना च सामर्थ्य न अभिमन्यमान भूतमय तम आपनोति, समष्टि रूप से विराट रूप से स्थूलों को लेकर के सूक्ष्म को लेकर के सूत्रात्मना अभिमान्य मानव भूतमय हो जाता है, और वयस्ते न व्यक्तत्व न प्रत्येक में अभिमान्य मानव प्रत्येक अभिमान्य भूतात्मक अभिमान करके भूतमय तो भूतमय होता है, पांच भूत ही हो करके परमात्मा अशब्द स्पर्श रूप होने पर भी अविद्या पंचभूतानि भूता पंचभूत में अभिमान करके, सामर्थ्यन विराट स्थूल उपाधि तो विराट आत्मना सूत्रात्मना च सामर्थ्यन समास व्यासतः व्यासतः विराट आत्मना सूत्रात्मना सामर्थ्यन और नहीं समास हो गया ये विराट सूत्रात्मना सामर्थ्यन समास और व्यासत भल भल होकर के बहिस्तेन च प्रत्येकम अभिमन्यमान भूतमयत्व आप्रति भूतमयत्व को प्राप्त करता आत्मा भूतमय हो जाता है। वाक्यांतर से तात्पर्य वक्तुम वृत्तम कृतयति यहाँ तक तो हो गया आगे जो है सवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनमय प्राणमय शक्तिमय सूत्रमय तेजमय उत्तेजमय ये सब है ये श्रुति बाकी है विज्ञानमय मनमय प्राणमय इत्यादि आगे क्या हाँ हाँ विज्ञान में यहाँ पहले हो गया था सवायम आत्मा यहाँ तो हो गया था ब्रह्म विज्ञानमय मनमय प्राणमय ये सब हो गया था पृथ्वी अभी पृथ्वीमय आपमय वायुमय आज सब जो है ये श्रुति के तात्पर्य कहने के लिए वृत्तम कहते थे पहले जो कहा गया पहले कहते अभी तात्पर्य कहने के लिए इसमें लिंग देहाभिमावेवम पंचभूतमया बभौ प्रधानगुणवृत्त्योक्तौ सूक्ष्मस्थूल विभागत द्वितीयार्ध में उक्तौ है पाठ आप में तो उक्तौ होगा दो मात्रा उक्तौ इसमें क्या उक्तौ था ना कम से एक कहा गया और एक कहेंगे ऐसे करके अर्थ होगा एवं इसमें भी अन्वय करने के लिए एवं सूक्ष्म स्थूल विभागतः पंचभूतमयो उभौ इमौ लिंगदेहौ प्रधान गुणवृत्त्या उक्तौ इमौ लिंगदेह उक्तौ स्थूल सूक्ष्म विभागतः पंचभूतमयो उभौ पांच ही सब वये देह पंचभूत है और इमौ लिंगदेह प्रधान गुणवृत्त्या उक्तौ लिंगदेह को पहले प्रधान वृत्त्या पहले इसको कहा आगे स्थूल शरीर कहेंगे ये तो बता दिया दोनों है पहले पूर्व में आया समास व्यासता आ गया सूक्ष्म स्थूल विभागत ये इमौ लिंगदेह पंचभूतमय उभौ इमौ लिंगदेह पंचभूतमय उभौ दोनों पंचभूतमय है लिंगदेह प्रधान गुणवृत्त्या उक्तौ पहले कह गए आगे फिर स्थूलभूत हो गया प्रधान गुण और सूक्ष्म हो गया प्रधान प्रधान पहले लिंग कह करके दोनों कह गए और समास व्यास तो जो कहा वार्तिके में वो श्रुति आदि में नहीं किंतु अभिप्राय बता दिया और बाकी लिंग देह कहे गए प्रधान गुण स्थूल सूक्ष्म विभाग से व्यष्टि हाँ क्या लिंग देह दोनों कौन से व्यष्टि समष्टि दोनों लेकर के तो भारतीय में लिंग देहु इमें कौन से लिंग देह मगन से सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि को लेकर के द्विवचन है आगे उक्त दोनों कह गए व्यष्टि समष्टि दोनों हो गए इसी से आगे जाता है पहले समास व्यास है लिंग देहु तो यहाँ व्यष्टि समष्टि दोनों हो गए ये तो पूर्वोक्त वृत्तम कृत्य इति यहाँ तक कहा गया आगे कहेंगे पृथ्वीमय इत्यादि आगे सब कहेंगे काममय तक अब स्थूल को लेकर कहेंगे ठीक है मैं विज्ञानमय इत्यारभ्य पृथ्वीमय इत्यतः प्राक्तन वाक्यन सूक्ष्म लिंगदेह व्यापित्वात् प्रधान व्याख्यात व्याख्यात यहाँ तो एक वचन दिया है ऊपर में दो कर दिया समास सूक्ष्म स्थूल लेकर के उक्त हो पृथ्वीमय इत्यारभ्य यहाँ से श्रुति में काम में इत्यादि और वाक्य न स्थूल देह व्याप्यत्वाद गुण दर्शित यहाँ से थोड़ा देह तो सामान्य एक वचन है व्यष्टि समष्टि करके दोनों हो जाएगा। तौ च पांच भौतिक मिथश्च कार्यकारणभूत सूक्ष्म और तुल सूक्ष्म तुल पांच भौतिक है परस्पर कार्यकारणभूत सूक्ष्म है कारण तुल है कार्य पूर्वोक्तरीत्या उपदिष्ट यहाँ दो वचन स्थूल और सूक्ष्म विभाग करके तत्सिद्धम आत्मन देह द्वयमयत्वम सूक्ष्म देह स्थूल देह और व्यष्टि समष्टि को लेकर अलग होता है इसलिए बता दिया। काममय इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह आगे यहाँ से काममय अकाममय इत्यादि पर तो पृथ्वीमय आपमय वायुमय इत्यादि आया तो काममय इत्यादि क्या उक्तयोर उक्तयोरात्मनोरंतर यद्रूपं भावनामयम् कामादिमय तो उक्त्येह तदिदानीं विभाव्यते उत्तर आत्मनो देह हो जो स्थूल सूक्ष्म दो देह कह देंगे उनके अंदर जो रूप भावनामय कामादि कामादिमयता उत्या यह तदिदानी तदिदानी विभावती भावनामय जो भावना रूप है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर इदानी विभावित आत्मनोर का देह हो रही थी यावत यह तो अभिदत आत्मा कामादिमय तो उत्या यह तदिदानी यह यह मतलब अज्ञान के देह में वाक्यार्थ माह श्रुति का अर्थ वाक्यार्थ माह काममिति काममिति चाहिए तो प्रवृत्त नहीं प्रवृत्त आगे आएगा काममिति कामं क्रोधं तथा धर्मं तद्विरुद्धं च मोहतः संभावयन् प्रतिच्यात्मा तन्मयत्वं निगच्छति आत्मा प्रतिचि कामं क्रोधं तथा धर्मं तद्विरुद्धं च मोहतः संभावयन् तन्मयत्वं निगच्छति अज्ञान शेष में संभावना करके अभिमान करके काम क्रोध धर्म विरुद्ध काम क्रोध इत्यादि मोहतः विभावयन अभिमान करके तन्मयत्व को प्राप्त करता है आत्मा करता है। इदमय इत्यादि पदद्वय से तात्पर्य वक्तु भूमिका करोति इसमें आया तदेतद इदमयो अदमय इदमय अतमय जो है इसके अर्थ कहने के लिए वक्तुं भूमिका करोति प्रवृत्तये इति यहाँ प्रतीक क्या चाहिए प्रवृत्तये इति इत्येव नहीं प्रवृत्तये इति सत्तासि उसमें तो ठीक होगा नहीं ठीक है प्रतीक में प्रवृत्तये इति है ना हाँ प्रवृत्तये प्रवृत्तये प्रवृत्तये इति प्रवृत्तय इहे क्षन्ते वामनकाय साधनाः यावत्यो भावनाः पुंसा मपि तावत् एव तु पुंसामपि यावत् भावना तावत्व तो वांग मन काय साधना प्रभुत है यह इच्छन्ति अंदर भावना राग देश आदि जैसा है इसी प्रकार वांग मन काय साधना प्रभुत है यह इच्छन्ति अंदर वासना के अनुसार भावना के अनुसार प्रभुत्व होती वांग मन काय इत्यादि साधना यासाम प्रभुतिना ता प्रभुत वांग मन काय साधना यह थी पुरुषोक्ति यह इच्छन्ति पुरुष में भावना क्या है भावना रागादि रागाद्या त्रिविध चेष्टावत तज्जा भावना व्यस्यश्चेत् किमिति प्रत्येक अनुचन्ते तत्र हेतुम वदन पद द्वेष तात्पर्य महा ऐसा है प्रत्यावर प्रत्येकम नोचन्ते तत्र हेतुम वदन पद द्वेष तात्पर्य महा ऐसी चाहिए हेतु विचार नहीं चाहिए किमिति प्रत्येक अनुचन्ते तत्र हेतुम वदन तत्र क्या के हेतुम वदन पद द्वेष तात्पर्य महा पहले जो हेतु है नहीं चाहिए तत्र हेतुम वदन त्रिविध चेष्टावत तजा भावना भयसे तीन प्रकार जैसे वांग मन काय साधन तीन प्रकार चेष्टा इसी प्रकार यदि भावना भी बहुत है भयस्यस्य तो भयसी भावना बहुत है ते तो भावना प्रत्येक किमिति नोचते तत्र इसमें हेतु वदन हेतु कहते हुए पद द्वय के तात्पर्य कहते हैं वो पद द्वय काममय अकाममय इत्यादि इत्येवमादयोनेके कोशाशीर्भावनामया असंख्येया बहुत्वात्ते संख्ये पूतोत्र भण्यते इतेवमादय भावनामयः अनेके कोशासु असंख्येया ते बहुत्वाद अत्र अत्र अत बहुत्वा ते संक्षेप बण्यते संक्षेप से कहते ये बहुत है भावनामय है कोश भावनामय है कोश ये कोश शब्द से कहा भावनामय बहुत है तो असंख्य इसे बहुत संक्षेप से कहते 88 अत्र इति कार्यकारण प्रपंच कार्यकारण प्रपंच संक्षेपत तो उच्चति किसके द्वारा इदमय इत्यादि ना इदमय अदमय के द्वारा पदद्वय से अक्षरार्थम इदमय रदमय पदद्वय इदमित्येव यत्साक्षात् किञ्चित् कर्म उपलक्ष्यते परोक्षं भावना रूपं तेनादोमय मयतेष्यते इस श्लोक का अन्वय के लिए एक दूते ने बड़े महाराज जी ने लिखा है कि टीका में ठीक ऐसा है देखो यत किमपि कर्म यत शब्द से पहले यत में एक ना एक है अकिंचित कर्म दो नंबर वहाँ बड़े महाराज जी पहले कर्म यत किंचित ऐसा क्या है तो यत किंचित यत किमपि कर्म यत पहले है किंचित कर्म दो नंबर है आगे साक्षात तीन नंबर है यत किंचित कर्म साक्षात उपलक्ष्यते इदम इत्येव इदमेव उच्यते ये के वाक्य हो गया यत किंचित कर्म साक्षात उपलक्ष्यते इदम इत्येव उच्यते साक्षात जो दिखता हो इदम इत्येव प्रत्यक्ष हो गया अब दूसरा वाक्य है वाक्य तेन भावना रूपम परोक्षम अदमयता इष्यते भावना रूपम परोक्षम यहाँ तो साक्षात हो गया कर्म प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष जो कर्म हुआ साक्षात इदम इति उपलक्ष्यते इदम तो ने प्रत्यक्ष दिखता है कर्म इसी से अदमयता का अनुमान करेंगे परोक्षम भावना रूपम अदमयता इष्यते तेन दूसरा उत्तराद में तेन भावना रूपम परोक्षम अदमेता इष्यते अनुमान करते ये टीका में दे दिया यत किमापि कर्म कर्म का व्याख्यान हो गया सुभाषो चेष्टा रूपम साक्षात आलक्ष्यते तद इतम श्लोक में तदिदम इतव त इदम इतव उच्यते यह अध्याय हुआ इदम इतव उच्यते आगे तेन भावना रूपम परोक्षम अदम्यता तेन का अर्थ प्रत्यक्ष ने लिंगे न प्रत्यक्ष होना हुआ होता है यत किमति कर्म प्रत्यक्ष चेष्टा रूप कर्म प्रत्यक्ष दिखता है तेन प्रत्यक्ष ने लिंगे न तेन तेन का अर्थ प्रत्यक्ष ने लिंगे न लिंग होगा कार्य प्रत्यक्ष कार्य से लिंगे न आगे भावना रूपम परोक्षम भावना रूपम परोक्षम अधोमयता दिया है अधशब्दितम तद हेतुत्व न अनुमीयते अधोमयता इष्यते उसकी व्याख्या है अधशब्दितम तद हेतुत्व न तद हेतुत्व न प्रत्यक्ष हेतुत्व न अधशब्द से कहा गया उसका हेतु है प्रत्यक्ष का हेतु है प्रत्यक्ष कार्य उसका हेतु भावना तद हेतुत्व न अनुमीयते हाँ कर्म वही हो गया कार्य प्रत्यक्ष होता है कर्म यह हो गया कार्य और उसी कार्य से तद हेतुत्व न अधशब्दितम अनुमीयते परोक्ष भावना रूप अधशब्द से क्या है भावना रूप परोक्ष वो अनुमीयते यहाँ अधोमयता इष्यते तो अनुमीयते दिया है और उसके आगे इसका अर्थ है आगे ये तो अनुमय बता दिया तेन च इदमयत्वेन लिंगेन अदमेयत्वम आत्मनु अनुमेयम इत्यर्थ तेन च इदमयत्वेन बनाया हैं लिंगेन इदमयत्वेन कार्येन लिंगेन प्रत्यक्षेन लिंगेन इदमयत्वेन ईशा इदमयेन दिया है ना हाँ इदमयेन हे वहाँ बनाए बड़े महाजन इदमयत्वेन क्योंकि अधमयत्व का अनुमान करें तो इदमयत्व लिंग होगा इदमयत्वेन लिंगेन लिंगेन कहते कार्येन प्रत्यक्ष कार्येन अधमयत्वम आत्मनो अनुमेयम आत्मनमेय की मात्रा आत्मन दो मात्रा है क्या हाँ आत्मनो आत्मन आत्मनो अनुमेयम आत्मन किम अनुमेयम अधमयत्वम केन लिंगेन इदमयत्व न लिंगेन लिंग कार्य से कारण का अनुमान स्वात्मनि उत्तर न्यायम अन्यत्राप्याति दिशति अपने में जैसे इदमय को देख करके अधमय का अनुमान हुआ अन्यत्र भी प्रत्यक्ष कार्य देख करके भावना का अनुमान करें इदमय न इदमय न लिंगे न संबंधो दोमय आत्मन प्रत्यक्ष आत्मनि यथा तथा अन्यत्रापि लिंग्यते यहाँ इदमयन लिंगेन क्योंकि अधोमय आत्मन संबंध अधोमय आत्मा का संबंध कौन से इदमय के साथ और जब अधोमय तो अनुमीयते तो लिंग क्या इदमयत्वेन लिंगेन अधोमयत्वम आत्मन आत्मनिष्ठ यहाँ क्या है अधोमय आत्मा है आत्मा में अधोमयत्व रहेगा आत्मनो अनुमेय तो आत्मनिष्ठ अधोमयत्व के लिए लिंग इदमयत्व और अधोमयत्व आत्मा के लिए लिंग क्या होगा इदमय इदमय ने लिंगेन अधोमय आत्मन संबंध प्रत्यक्ष यथा आत्मनि तथा अन्यत्र भी लिंग यथा स्वस्मिन् तथा अन्यत्र आदि अन्यत्र अन्य सुतलिषु ऐसे भी अनुमान करेंगे किसे इदमय लिंग प्रत्यक्ष को देखकर कार्य को देखकर के अधमय भावना का अनुमान करेंगे यथा एकस्य स्वगत राग आदि संबंध शुभादि कर्म स्वानुभव सिद्धम रागादि संबंधम शुभादि कर्म यथा एकस्य स्वगत रागादि संबंधम संबंधम है ना संबद्धम संबंधम हाँ रागादिना संबंधी से बहुबुरी करना पड़ेगा क्योंकि शुभादि कर्म संबंध नहीं संबद्ध यथा एक रागा स्वगत रागादि संबंधम रागादिना शुभादि कर्म स्वानुभव सिद्धम सिद्धम स्वानुभव सिद्धम सौम इकार सीकार नहीं संबंध भाई स्वानुभवाद कहाँ शुभादि कर्म स्वानुभव सिद्धम चाहिए, शुभादि कर्म स्वानुभव सिद्धम तथा अन्य से आप शुभादि व्यापार दृष्टवा तेन तद्गतम रागादि पुरुषांतरण सक्यम नमातम अन्य अनुमान करेगा और रागादि वो भाई चेष्टा को दे करेगी। स्वात्म दृष्टान्त में साधे थी जो अपने में दृष्टान्त है इधम ऐसे अदम एक अनुमान साधे थी धूम थी धूमाग्निव संबंध तयोर दृष्ट इहात्मनि अकाम प्रमुखे योगे तथा कामादि योगतः तयोर संबंध धूमाग्निरिव यह आत्मनि, यह आत्मनि संबंध अकाम प्रमुखे योगे ही तथा कामादि योगतः संबंध अकाम प्रमुखे योगे संबंध कामादि योगतः संबंध अकामादि के साथ संबंध कामादि के साथ भी संबंध अकाम के साथ संबंध रागादि अरागादि और कामादि के संबंध होगा रागादि। अकाम काम में दोनों अकाम में काममय काम में होता है रागादि के कारण अकाम होगा राग शून्य होने से यथा सात्म दृष्टान्त तयोर धूमाग्निव अच्छा तयोर दृष्ट तय इदमयत्व अदमयत्व इदमयत्व अदमयत्व दोनों में संबंध आत्मनीय दृष्ट धूमाग्निव व्याप्ति संबंध दृष्ट अर्थक्रमम अनुसृत्य कार्यकारणमयत्व उक्त्वा अर्थक्रम से कार्यकारण बता दिया। अब मंत्र में क्या है, मंत्र में क्या है सर्वमय सर्व पहले नहीं पहले सर्वमय तदेतद इदमय अधोमय इति यथाकारी तो इदमय अधोमय कार्यकारण दिखाने के लिए पहले बता दिया। अभी सर्वमय पहले छोड़ गया था उसका भी बता दें। तो यहाँ अर्थकमम अनुसृत्य कार्यकारण भाव मयत्व उक्त्वा इदमय है कार्य अधोमय है कारण आगे सर्वमय क्या पाठ है सर्वमय इत्यस्य अर्थमाह ये अर्थक्रम के अनुसार बता दिया। अभी पाठक्रम के अनुसार नहीं सर्वमय बना सर्वमय इसका अर्थमाह अकाम इति अकाममय प्रमुख है योगे अकाम प्रमुख है योगे से भी संबंध है कामादि योग से संबंध अकाम अक्रोधादि भी योगे पुरुष धर्मादिमय हो जाएगा धर्ममय अकाम अक्रोधादि भी योगे पुरुष धर्म में जाते तथा काम क्रोधादि संबंध से प्रयोगे योगाद अधर्ममय भवती अधर्ममय म सुटिया तथा काम क्रोधादि भी योगाद अधर्ममय भवती अधर्म म सुट अधर्ममय भवती एवं धर्माधर्ममय भूत्वा धर्माधर्ममय भूत्वा सर्वमय साधित्यर्थ इसे सर्वम धर्माधर्मादि होकर के धर्म तत्र तो धर्म इति धर्माधर्म दो श्लोके हाँ आगे श्लोके धर्माधर्ममय भूत्वा पुमान सर्वमयो भवेद धर्माधर्मेक हेतुत्वात् सर्वस्य जगतस्ततः सर्वस्य जगतः धर्माधर्मेक हेतुत्वात् ततः धर्माधर्ममय भूत्वा पुमान धर्माधर्ममय भूत्वा सर्वमय भवेत् सर्वमय हो जाता है सर्वमय टीका में तत्र हेतु धर्म इति तत्तो ततो चाहिए तत्त्वयो नहीं क्या है ततो तत ततो धर्मादिमय सर्वमय से आदि विशेष तत् धर्मा धर्मादिमय भूत्वा तत जगत तत दिया ना तत तो तत धर्मादिमय स्यात्। धर्मादिमय होकर के तत सर्वमय तत धर्मादिमय पर हो जाने से तत सर्वमय भवित ततो धर्मादिमय सर्वमय स्यात्। धर्मादिमय सर्वमय हो जाता है इति शेष। सर्वमय तो व्याख्याते पाठक्रमेण तदयत इत्यादि वाक्ये बुद्धिस्ते तदर्थम उत्तम अनुवदति। मंत्र में क्या है सर्वमय ते व्याख्याते पाठक्रमेण तद यद एतद इत्यादि वाक्ये बुद्धिस्ते तदर्थम उत्तम अनुवदति। क्या है पाठ ठीक सर्वमयते व्याख्याते पाठक्रमेण तद यद एतद इत्यादि वाक्ये बुद्धिस्ते। अभी इसी वाक्य का अर्थ कहते पाठकों के लेकर के नहीं सर्वमय तो व्याख्यान हो गया विप्राठक में लेकर के तद यद एतद इदम अयो अदमेति यथाकार यथाचारी तथा भवति ये जो वाक्य है सर्वमय हो गया। और सर्वमय कहने के बाद तद एतद इदमय अदमेति इदमय अदमय तो अर्थकों का व्याख्यान कर दिया था। अभी वाक्य अर्थ करते तद यद एतद इदम अयो अदमय इत्यादि यथाकार इत्यादि यद एतद इदमय अदमेति यथाकारी यथाचारी ये वाक्य सर्वमय तो व्याख्याते पाठक्रमेण तद यद एतद इत्यादि वाक्य बुद्धि में आ गया उसका अर्थ अनुवाद करते अदोमयत्वमिति। अदोमयत्वम लिंग्यं स्याल् लिंगेनेदमयात्मना भावना कर्म विद्याना मेव मुक्तेन वर्त्मना भूरि भेदान शक्यन्ते वक्तुं रूपाणि शेषतः। इदमय मयात्मना लिंगेन इदमयात्मना लिंगेन अदमयत्वम लिंग्यम लिंग्यत नहीं ना लिंगम लिंगम ऐसे पाठ है। और उसको बड़े महाजी ने लिंगम का अर्थ है लिंगितम कर्मणि घय कर सते अथवा लिंगम अस्य अस्ति मत्वर्थे अच करके लिंगम बन जाएगा। मैं पहले बनाया था लिंग्यम किस प्रकार बनाया था कि पुस्तक में देख करके अपने मन से बताएंगे क्योंकि लिंग्यम कहते लिंग्यम अधोमयतम लिंग्यम से आता किंतु बड़े महाराज ने उसके ऊपर टिप्पणी लिखा लिंग पाठ है लिंग कहते लिंगितम अनुमितम वही थी लिंग कहते लिंगितम अनुमितम लिंगी गति धातु है और कर्मणि करें तो लिंगितम हो जाएगा लिंगितम। हाँ और लिंगम अस्थित लिंगम करके तो और शादी अच करके लिंग बन जाएगा और यदि शादी लिंगम और कर्मणि गए करण से भी हो जाएगा लिंगम लिंगितम तो इतने हुआ इदमयात्मना लिंगेन अदमयत्वम लिंग लिंगितम अनुमितम भावना कर्म विद्यानाम एवं उक्तेन वर्तमना भूरि भेदात अशेषत्व रूपाणि वक्तु न शक्यन्ते। भावना कर्म और विद्या इस प्रकार बहुत भेद होने से सबको अशेषत्व रूपाणि वक्तु न शक्यन्ते। युक्तम ही कार्येण कारणानुमान भाव कार्येण इदमयत्मन कार्येण कारण अदमयत्म अनुमेय इदमयादि वाक्यार्थम उपसार करते भावना कर्म विद्यानाम एवं उत्तेन मार्गेण बुरी वेदात एवं इत्यस्य अर्थ में उत्तेन वर्तमना पहले कहा कहाँ कहा प्रवृत्त यह इच्छान्ति इत्यादि ना आया था प्रवृत्त यह इच्छान्ति पूर्व पृष्ठ में ऐसा 87 में ऐसा 87 हाँ प्रवृत्त यह इच्छान्ति यहाँ से लेकर के इत्यादि ना तस्माद् इदमयो अधोमेति संक्षेप उक्तिर युक्ता इति शेष इसे इदमय अधमय कह दिया भावना कर्म तो बहुत ही प्रत्यक्ष परोक्ष कर इधर बता दिया आत्मनो असंगा द्वेष्य प्राणादिमयत्व हेतुर्वाच्य अभी असंग अद्वै आत्मा है प्राणादिमय और आगे विज्ञानमय चक्रमय अतिवायत्व हेतुर्वाच्य अच्छा अविद्या भावनादि अविद्या भावनादि उसका हेतु कहेंगे तथा तथा मत हेतु अविद्या भावनादि तथा इतना तेना भी संगति अभावात आत्मा असंग है तो हेतु अविद्या भावना को हेतु कहेंगे हेतु का भी तो संबंध नहीं आत्मा में असंग में हेतु का भी संबंध नहीं होने से साध्य कैसे ही सिद्ध होगा प्राणादि में तो तेना भी संगति अभावत इति पृच्छति किं कारणम किंकारणमान्यस्माद् यथा कारी भवत्ययम् यथाचारी च लोकेऽस्मिन्स् तथा रूपो भवत्यसौ किं कारणम ये प्रश्न हो गया आगे उत्तर है इसे ना प्रश्न चिन्ह कर देना अच्छा किं कारणम यस्मात् पुमान यथाकारी यथा यस्मात् अयम पुमान यथाकारी भवति आगे तस्मात् आगे अन्य करना पड़े ठीक है बताएं तथा तस्मात् यथाचारी लोके तथा रूपसु भवति तथा यथाचारी च नहीं अयम पुमान यस्माद अयम पुमान यथाकारी यथाचारी च अस्मिन् लोके भवति तस्माद् तथा रूपसु भवति तथा रूप के पहले तस्माद् रखना क्योंकि पहले यस्माद् है यस्माद् अयम पुमान अस्मिन् लोके यथाकारी यथाचारी तो भवति तस्मात् असो तथा रूप भवति तस्मात् ठीक है मैं दिया है यथाकारी इत्यादि वाक्येन उत्तरमः यथाकारी यथाचारि वाक्येन उत्तर पुमान यस्मात् यहाँ से उत्तर शुरू हुआ कहाँ पुमान यस्मात् उत्तर हुआ तथा रूप शब्दात् पूर्वं तस्मात् इति वक्तव्यं तथा रूप भवत्यसु श्लोक में अंत में तथा रूप तस्मात् असो तथा रूप भवति क्योंकि पहले यस्मात् दिया यस्मात् अयम पुमान यथाकारी यथाचारी भवति लोकेऽस्मिन् भवति तस्मात् असो तथा रूप भवति तथा रूप के शब्द के पहले तस्मात् इति वक्तव्यम् स्वाविद्या कर्णचरणानुसारेण प्राणादि महिता इत्यतः उसका अर्थ हुआ कर्णचरण तो अविद्या कारणम यथाकारी यथाचारी यथा कर्णम यथाचरणम अविद्या से तो तथा तस्मात् प्राणादिमयता यथाकारी तथाचारी असो तथा रूपवती तो प्राणादिमयता अपने अनुकरण चरण के अनुसार अभी कर्ण चरण और अर्थभेदा भावे न पुनरुत्यम कर्ण और चरण में अर्थभेद नहीं होगा तो पुनरुत्ति इति आशंका है कर्ण नियतम चैव तत्वन्यच्चरणं तथा कर्णम कर्म शक्तिर्वा चरणं प्रत्यात्मकम् करण नियतम चैव नियतम उसमें भारतीय सार में नियतम नित्य अन्यत काम्य कर्म को चरण कहा है ऐसे मान थोड़ा सा नियत है शास्त्राधीनत्वम अन्यत होता है जो अन्यतः सात्र अनधीन, अन्यत चरण में कहते सात्र के अनधीन, करण सात्र कहते हैं, इससे ठीक है मैं भी आएगा करण। अच्छा दूसरे प्रकार करणम कर्म शक्ति रिवा, कर्म सामर्थ्य करणम प्रत्यात्मकम चरणम, प्रत्यात्मक तो ज्ञान भावना ये चरण, ये कर्म शक्ति करण अचरण हो गया ज्ञान चिंतन भावना। दूसरा है व्याख्यान नियतत्व, जो करणम नियतम से वो नियतत्व शास्त्राधीनत्व, नियत कहते हैं शास्त्राधीन, यजित स्वर्ग का यजित स्वर्ग उसमें नित्य कर्म दिया, नियतम तो नित्यम नित्य कर्म को करण से इसमें देते हैं शास्त्राधीन। और अन्यत्व अन्यतत्व, अन्यत्व अन्य चरण, चरण का अर्थ अन्यत, अन्यत चरण, अन्यत क्या है अन्यतत्व, नियतम हो गया करणम, तत्व अन्यत चरणम, तत्व अन्यत होता अन्यतम, चरणम अन्यत हो जाएगा। तो इसलिए अन्यतम अन्यतत्व अतो मानाधीनत्व तद अनधीनत्वात् तद वेदात उपनृत्यम, एक मानाधीन एक माना अनधीन ये अर्थ किया, प्रमाण के अधीन प्रमाण के अनधीन, किंतु उसके अनुसार भारतीय सार में ये नित्य कर्म और एक काम्य कर्म इसे दिया है। इसमें तो मानाधीन माना अनधीन करण चरण वेदात उपनृत्यम, और सर्व प्रकार व्यापार शक्ति, सर्व प्रकार व्यापार शक्ति करणम करोति का अर्थ तदर्थत्वाद, सर्व प्रकार ज्ञान योग्यता चरण प्रत्यात्मक ज्ञान योग्यता जितने चरण चरते गत्यर्थत्वाद गति ज्ञानार्थ इति अर्थांतर में करणम कर्म शक्ति चरण प्रत्यात्मकम साधुकारी इत्यादि आदते साधु ही साधुकारी उपमान्य स्यात् साधुरेव भवत्यसौ पितृगन्धर्वदेवादौ साधु साधन साधन संपदा यह पुमान साधुकारी असो साधुरेव भवति पुत्र गंधर्व देवादो जाए थे साधु साधन संपदा जाए थे साधु अच्छा साधन संपद से युक्त होकर के पितृ आदि लोक में जाए थे देवादो जाए थे संबंध जाए थे आगे श्लोक में अभी जाए थे पितृ गंधर्वादो जाए थे पापकारी इत्यादि वाक्य में आता है वैसे से पाप पापकारी च पापश्च तान्वादाभिजायते काम क्रोधादि भूयिष्ठ पुमान उग्रेण कर्मणा पापकारी च पाप तान्वाद अभिजायते पुमा उग्रेण कर्मणा पुमान एक एक साथ अन्य हो जाएगा पुमान उग्रेण कर्मणा पापकारी स्थानवादो पाप से अभिजायते काम क्रोधादि भूयिष्ठ काम क्रोधादि भूयिष्ठ होकर के स्थानवादो अभिजायते तो काम क्रोधादि भूयिष्ठ पुमान उग्रेण कर्मणा पापकारी च पापश्च स्थानवादो अभिजायते ताच्छिल्य प्रत्यय उपादानात् साधुकारी पापकारी सुपे जातो निताच्छिल्य तो ताच्छिल्य देने से क्या होगा इत्यादि भाष्य में आश्रित आशंका पूर्वक उत्तर वाक्य उत्थापित शंका भी ऐसे जिसका स्वभाव होगा वो पाप को प्राप्त कर गया पुण्य को एक दोबारा कर दिया तो नहीं होगा ये शंका हुई किंतु उसका उत्तर दिया एक बार भी पाप करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा एक बार पुण्य किया तो फल भोगना पड़ेगा वहाँ अभ्यास साध ताच्छिल्य की आवश्यकता नहीं है नहीं पाप कर्म का फल स्थान होगा तो जो कर्म का फल है ऐसे किसी पाप कर्म का फल है तो वो एक बार करने पर भी हो जाएगा परम जितने समय प्राप्त करना है प्रारंभ करेगा सदैव ताचिले प्रत्युपादान आदि इत्यादि वाच्यम आसित आशंका पूर्वक उत्तर वाक्य मुत्थापयति साधुआदि भूय अभ्यासात सात आचिल्य प्रत साधुआदि भूय अभ्यास सात सात अभ्यास साधुआदि हाँ साधुआदि भूय अभ्यास सात सात ताचिल्य प्रत्यय श्रुते फलमित्यचित संख्या अति संख्या पुण्य इत्यादिकं वचः ताचिल्य प्रत्यय श्रुते साधुआदि भूय अभ्यासात फलम स्यात् इति अतिसंख्य पुण्य पुण्यन इत्यादि वच आह पुण्य भी पुण्यन कर्मणा भवति एक वचन दिया अतिसंख्य धर्माधर्म शक्ति अतित्य शंका कृत्वा धर्माधर्म शक्ति अतिक्रमण करे शंका करे धर्माधर्म ये तो फल प्राप्त करेगा ताचिले प्रतिदिन से भूय अभ्यासात फलम चाहते ये अतिशंका है तद्व्याचष्टि नैवाभ्यास व्यपेक्षास्ति पुण्य पाप फलाप्तये सकृदप्यनुतिष्ठन्न प्राप्नोत्येव फलं तयो पुण्य पाप फलाप्त है अभ्यास अपेक्षा नास्ति नहीं वास्ती सकृदपि अनुतिष्ठन ना तयो फलम प्राप्नोति एव पुण्य पाप तयो पुण्य पाप फलम प्राप्नोति एव ना मनुष्य नर नहीं वेति तद व्याचस्य नहीं वेति प्रतीक में नहीं वेति अन्यथा तद अनुष्ठान वैफल्या एक बार कोई पुण्य कर दिया तो व्यर्थ हो जाएगा बार बार नहीं करेंगे तो एक बार पुण्य अथवा पाप अभ्यास व्यर्थ्या ताचिल्य प्रत्यय विरुद्ध स्यात् फिर ताचिल्य प्रत्यय का विरुद्ध हो गया अभ्यास व्यर्थ हो गया एक बार करने से ही यदि फल प्राप्त करेगा तो अभ्यास व्यर्थ हुआ अभ्यास व्यर्थ होगा तो ताचिल्य प्रत्यय का विरुद्ध होता है आशंका फलातिशीतिरभ्यास जायते पुण्य पापयो तत्फलस्य तु या प्राप्ति सा सकृत करणादपि अभ्यासात पुण्य पापयोः फलादिसिति स्यात् तत्फलस्य तु या प्राप्ति सा सकृत करणादपि भवति तो पुण्य पाप अधिक फल होगा अभ्यासात अभ्यासात फल अतिशीत जाए अतिशय होगा और सकृत करणाद भी फल प्राप्ति होगी दोष यथाकारित्य आरभ्य अथ कलु आहुरित्य अस्मात् प्राक्तन वाक्य से तात्पर्य नमाशते यथाकार यथाचारी कह करके अथ कलु आहु काममय पुरुष फल काम इति काम क्रोधादि पूर्वे पूर्व कर्तृता पुण्य पापयो पुंस सर्वमयत्वस्य हेतु संसार कारणम् पुंस सर्वमयत्वे अस्य हेतु संसार कारणम हिसाब नहीं पाठ बनाया है मैंने महाराज टिप्पणी हाँ टिप्पणी जो है उसी पाठ को रखा है। जहाँ बड़े महाराज पुस्तक देखते हैं क्या? नहीं, नहीं देख रहा, जरूरत देखा है मैंने। कैसे त्वे अगस्य अस्य अवग्रह तो हम एकार कर दो और अवग्रह कर दो, बराबर रखे रहेगा। इसे बना सर्वमय त्वे अस्य पुण्यपापयो कर्तता काम क्रोधादि पूर्वैव। अच्छा पुंस पुण्यपापयो पुंस नहीं पुण्यपापयो कर्तता काम क्रोधादि पूर्वैव भवति, एक वाक्य हो गया। पहले पुण्यपापयो कर्तता काम क्रोधादि पूर्वैव भवति, पुण्य पाप की कर्तृत्व जो है काम क्रोधादि पूर्व होती है, ये हो गया। क्या वाक्य अस्य पुंस सर्वमेति संसार कारणम हेतु, अस्य पुंस सर्वमेति संसार कारणम हेतु, हेतु संसार कारण धर्माध्यात्मकम। संसार कारण क्या है? आगे दिया, आगे आगे दिया धर्माधर्मात्मकम कर्म संसार अनर्थ कारणम। तो संसार कारण क्या था? धर्माधर्मात्मक किस अन्वय? अस्य पुंस सर्वमेते संसार कारणम हेतु हो, संसार कारण हो गया धर्माधर्मात्मक हेतु है। एक किम पुनः पुण्यादिना कर्मणा इत आशंक्य किं पुनः पुण्यादिना सकर्मणा इति आशंका। पुंसः सर्वमेतु हेतु संसार कारणम, संसार कारण हेतु धर्माधर्म, संसार कारण में उस पर है। हेतु तो संसार कारण बता दिया सर्वमय होने के लिए। संसार कारण क्या है? धर्माधर्मात्मकम कर्म संसार अनर्थ कारणम। एतद् विषयमे वै तद् वेदशास्त्रमधीयते। संसार कारणं धर्माधर्मात्मकं कर्म। एतद् विषयमे वै तद् वेदशास्त्रमधीयते, इसको विषय करने वाले वेदशास्त्र पढ़ा जाता है। तो संसार अनर्थ कारण धर्माधर्मात्म कर्म है। तत्र प्रमाण में एतद् विषय में भी एतद् वेदशास्त्र में दिया थे। वेदशास्त्र से कर्मकांड लेना, वेदशास्त्र सदन कर्मकांड गृह थे। कर्म अधीयते अधीयते अधीयते कर्मण संसार प्रयोजकते फलितम। कर्म संसार का प्रयोजक कर्मैव, कर्मैव वेदशास्त्रे अस्मिन् प्रधानम निश्चितम यतः पुंसोभ्युदय दुःखाप्तौ कार्यं वर्ज्यं च तत्ततः। यतः अस्मिन् वेदशास्त्रे कर्मैव प्रधानं निश्चितं, ततः पुंसो अभ्युदय दुःखाप्तु कार्यं वर्ज्यं च। अभ्युदय दुःखाप्तु कार्यं वर्ज्यत, अभ्युदय प्राप्तु धर्म कर्म, अभ्युदय हेतु कर्म कार्यं, दुःखाप्तु कर्म वर्ज्यं। तो एक ही कर्म अभ्युदय दुःख प्राप्ति के लिए कैसे होगा? उसका है कथम एकमेव विरुद्ध फलतया कार्यम त्याज्यं च। कर्म कार्य और त्याज्य दोनों के इतिहास विभजते। कर्म साध्येव कर्तव्य मिच्छताभ्युदयं चिरम पापं तु सर्वदा हेयम् दुःखेभ्यस्त्रस्यता भृशम्। अभिदम चिरम इच्छता साध्वैव कर्म कर्तव्यम दुखे भी त्रेष्यता भृशम पापम तो सर्वदा हेयम पापम सर्वदा हेयम ओम।